Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzeci. Dzisiaj jest piątek, 23 dzień stycznia. Właśnie minęła siódma. Oto serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera i Radosław Rus. Będą kolejne protesty na Śląsku. Tym razem grążą nimi górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy na ulicy wyjdziemy, czy inne? Paleta jest dość szeroka. Na ulicę chcą wyjść też frankowicze. Spłacające kredyty w szwajcarskiej walucie planują manifestacje w dużych miastach. Komornik, który zajął i sprzedał ciągnik rolnika bez długu, zawieszony, ale to może być dopiero początek jego kłopotów. W parlamencie finał prac nad ustawą o restrukturyzacji kompanii węglowej. Sejm przyjął poprawki Senatu uwzględniające porozumienie rządu i górniczych związków zawodowych. Z tych kilku poprawek, które Senat zgłosił, zostały przyjęte właściwie bez sprzeciwów i ta ustawa otwiera drogę do ratowania górnictwa, ratowania miejsc pracy. Tak mówił Marcin Święcicki z PO. Ustawa gwarantuje, że cztery kopalnie kompanii węglowej nie zostaną zlikwidowane, a górnicy nie stracą pracy. Podczas negocjacji porozumienia kilka tysięcy górników protestowało pod ziemią i na powierzchni. A teraz do protestu szykują się górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś we wszystkich kopalniach mają być masówki, a w połowie przyszłego tygodnia może dojść do strajku. Czego dotyczy ten spór, o tym Dorota Stabik. Związkowcy podjęli taką decyzję po tym, jak zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypowiedział trzy obowiązujące porozumienia zbiorowe. Krzysztof Łabądź z sierpnia 80 w JSW na razie nie chce zdradzać, jaką formę przyjmą akcje protestacyjne. Czy na ulicy wyjdziemy, czy inne? Trudno mi jest powiedzieć. No, paleta jest dość szeroka. Mogliśmy się przekonać o tym, kiedy protestowała kompania węglowa. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej chce między innymi uzależnienia wypłaty nagrody rocznej od wyniku finansowego firmy, obniżenia deputatu węglowego, czy też utrzymania poziomu wynagrodzeń w 2015 roku na poziomie roku 2014. Prezes spółki Jarosław Zagórowski spodziewał się, że związkowcy zareagują w ten sposób. Jesteśmy przygotowani na to, że pewnie będą manifestacje tak jak były zawsze. Może będzie akcja strajkowa, ale trzeba sobie zdać sprawę, w jakiej sytuacji gospodarczej jest gospodarka światowa i w jakiej sytuacji gospodarczej są firmy górnicze. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Drogi Frank, a frankowicze wychodzą na ulicę. W co najmniej kilku miastach odbędą się jutro protesty osób zadłużonych we frankach szwajcarskich, pisze Rzeczpospolita. Organizator Stowarzyszenie Profuturis ma całą listę postulatów. Żąda m.in. powołania komisji pod egidą rządu do spraw renegocjacji umów banków z frankowiczami. Chcą też natychmiastowego wstrzymania wszelkich egzekucji z tytułu kredytów, czy przewalutowania wszystkich kredytów we frankach na złote po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania. Pikiety odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku i w Łodzi. Organizatorzy twierdzą, że warszawski ratusz nie zgodził się na manifestację i zachęcają, aby zadłużeni pojawiali się prywatnie. Stołeczny ratusz jednak przekonuje, że w sprawie protestu nikt się z nim nie kontaktował. Komornik z Łodzi, który zajął i sprzedał ciągnik rolnika bez długów, już zawieszony, ale może stracić prawo do wykonywania zawodu. Decyzję podjął minister sprawiedliwości, o czym informuje jego rzeczniczka Patrycja Loza. Ta decyzja to jest konsekwencja również innego wniosku, który pan minister podpisał, a mianowicie wniosku dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej, w którym to pan minister żąda skreślenia tegoż asesora z wykazu asesorów komorniczych. Do kontrowersyjnej komorniczej egzekucji doszło pod koniec grudnia. Komornik we wsi Kulany pod Mławą na Mazowszu zajął warte 100 tysięcy złotych ciągnik należący do Radosława Zaręby. Rolnik nie miał żadnych długów. Jak się okazało, dłużnikiem był jego sąsiad. Komornik ciągnik sprzedał. Trzeba rozlokować wojska na terenie Litwy, Łotwy i Estonii, apeluje do USA i NATO Zbigniew Brzeziński. Były doradca prezydenta Cartera podczas przesłuchania w amerykańskim Senacie wyraził obawę, że Władimir Putin zechce powtórzyć scenariusz krymski w krajach bałtyckich. Zbigniew Brzeziński uważa, że jeśli Władimir Putin zechce zająć kraje bałtyckie, to nie będą one w stanie przeciwstawić się rosyjskiej agresji. Jedynym wiarygodnym i pokojowym sposobem na wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa jest rozlokowanie kontyngentów NATO. Brzeziński przekonuje, że wysłanie takich jednostek na Litwę, Łotwę i Estonię nie stanowiłoby zagrożenia dla Rosji, ale sprawiłoby, że w razie inwazji kraj ten ryzykowałby konfliktem z NATO. Zbigniew Brzeziński zaapelował też o rozlokowanie przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników sprzętu wojskowego w Polsce oraz przekazanie Ukrainie Ukrainie broni defensywnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A tymczasem Niemcy są gotowi do rozmów z Moskwą na temat utworzenia europejsko-rosyjskiej strefy handlowej, donosi z Deutsche Zeitung. Warunkiem jest jednak złagodzenie przez Rosję konfliktu na Ukrainie. Prasę w Berlinie przegląda Wojciech Szymański. Gazeta przytacza wypowiedź kanclerz Angeli Merkel, która na forum ekonomicznym w Davos miała powiedzieć, że jest gotowa do rozmów na temat strefy handlowej. Zastrzegła jednak, że warunkiem jest opracowanie kompleksowego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. W podobnym tonie miał wypowiadać się także niemiecki wicekanclerz Sigmar Gabriel. Jak czytamy, polityk sugerował, że Unia Europejska musi zastanowić się, co zaoferować Rosji po zakończeniu wojny. Gabriel także zastrzegał jednak, że Rosja musi przestrzegać porozumienia pokojowego z Mińska. Süddeutsche Zeitung nazywa stanowisko niemieckich władz dyskretną ofertą złożoną prezydentowi Rosji w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Handel negocjacyjną kartą w rozmowach z Rosją, o tym w serwisie ekonomicznym Trójki po 7.30. Pora na informacje sportowe. Michał Gąsiorowski. To był pogrom, a mogło być nawet jeszcze lepiej, chociaż przyznam szczerze, że trudno mi znaleźć stopień wyższy od pogrom. Może pan coś wymyśli w międzyczasie, panie Wojtku. Ja powiem o tym, że nasi piłkarze ręcznie wygrali na Mistrzostwach Świata z Arabią Saudyjską aż 32-13. A mogliśmy wygrać jeszcze wyżej, tyle tylko, że nie udało się wykorzystać aż 6 rzutów karnych. Sławomir Szmal cieszy się z tego wyniku, bo wie, że na podobnych meczach różnie bywa z koncentracją. Z takim przeciwnikiem oczywiście trudno jest o koncentrację przed meczem, ale to nam się udało zrobić od pierwszej minuty twardo w obronie, zrobiliśmy przewagę i wtedy można spokojnie grać. Z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli się zakłada, żeby wygrać z jak największą ilością bramek, to nie wychodzi, więc to było dzisiaj dobre. Wiadomo już, że Polacy awansowali do 1/8 finału. Pytanie, z którego miejsca w grupie? A na to pytanie odpowiemy w sobotę po meczu z Duńczykami. Na Australian Open w poważnych tarapatach jest Roger Federer. Szwajcar przegrał już 2 sety z Włochem Seppim. W trzecim, dosłownie przed chwilą udało mu się wygrać 6-4, a zatem wciąż przegrywa w całym meczu, ale już tylko 1-2. Alicja Rosolska i kanadyjska tenisistka Gabriela Dąbrowski pokonały natomiast rozstawione z dwójką Suwei Siek z Tajwanu oraz Sanie Mirze z Indii. 7-6 i 6-4 i awansowały do 1/8 finału debla. W 1/8 jest także Klaudia Jans Ignacik i słoweńska tenisistka Andrea pokonały rozstawione z numerem 6 hiszpanki Gabriele Muguruze i Carles Suarez Navarro, także 7-6 i 6-4. Siatkarki Atomu Trefl Sopot i siatkarze Zaksy Kędzierzyn Koźle awansowali natomiast do fazy Challenge Pucharu CEF. Atom zdołał się zakwalifikować dzięki wygranej z Prosecco Conegliano 15-9 w złotym secie. Podobnie było w przypadku Zaksy. Najpierw przegrała z Arkasem Izmir 0-3, ale później w tej najważniejszej partii wygrała 15-10. Drugi trener Michał Hadała. Nie położyliśmy się tutaj i nie czekaliśmy, aż nas pobiją, tylko w każdym z setów pokazaliśmy im, że jeżeli chcą z nami wygrać, to muszą po prostu pokazać to, co mają najlepsze. My pokazywaliśmy oczywiście swoją ogromną energię, swoją radość, młodość, plus do tego męską, naprawdę fantastyczną męską grę, gdzie po drugiej stronie spotkali się 30-latkowie z 20-latkami. To najbardziej nas cieszy. To jeszcze o siatkówce, dlatego że siatkarki Tauronu Banimek Semka z Dąbrowa Górnicza odpadły z rozgrywek o Puchar CEF po przegranej 0-3 z Galatasaraj Stambuł. Wicemistrzyń też w Stambule, 1-3 Impel Wrocław przegrał z Czaci Baci. Sebastian Mila wraca do Lechii Gdańsk, to już pewne. Po 14 latach rozłąki z tym klubem teraz podpisał nowy 3-letni kontrakt. A w Pucharze Narodów Afryki w meczach grupy B Tunezja pokonała Zambię 2-1, natomiast Republika Zielonego Przylądka zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 0-0. W sporcie za godzinę więcej o wielkich problemach Roberta Kubicy na trasie rajdu Monte Carlo. Nie dość, że miał ogromne problemy z samochodem, nie dość, że stracił bardzo dużo czasu, to jeszcze został zatrzymany przez policję za jazdę bez świateł. Udało się coś z tym stopniem wyższym od pogrom? Wymyśliłem pogromisko. Niezłe. Takie mocno to brzmi. Takie zdecydowane. No, nie wiem, czy pan akceptuje, ale starałem się bardzo. No to niech będzie Michale. Taki plan B. Może jeszcze coś się uda. Oj, trudny z pana jest egzaminator. No nic. Ale będę się naprawdę przykładał. Prognoza? No właśnie, co ja tu mam napisane? Chmury będą dzisiaj wszędzie. Większe przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. Będzie padać przeważnie śnieg z deszczem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia: Suwałki 0, Zakopane 0, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Białystok 1, plus 1, Koszalin, Warszawa 2, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin 3. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Takie pytanie zadał mi Rafał z Poznania. Czy jak dzisiaj wyszedłem bez czapki do pracy, to można o mnie powiedzieć topless? No wydaje mi się, że tak, oczywiście, że tak. Czapka jest na samej górze, czyli top. Bez czapki, ale pogoda nie za bardzo. Proponuję, żeby top wrócił na głowę, szczególnie na otwartym powietrzu. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Uwaga, pracownicy i pracodawcy! Rewolucyjne zmiany w umowach zlecenia. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej wyjaśniamy, jak po zmianach przepisów odprowadzać składki ZUS od umów zlecenia. Sprawdź, ile zarobisz po oskładkowaniu twojej umowy. Umowy zlecenia po zmianach dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I kolejne pytanie od stałego słuchacza. Kiedy wychodziłem dziś do pracy, to chciałem otworzyć drzwi od klatki za pomocą pilota od samochodu. I się zmartwiłem. Czy są powody? Pyta słuchacz. Czy pan, czyli ja lub słuchacze też tak mają? Czy tylko ja nadaję się do leczenia? Nie, ja nie przesadzam z tym leczeniem. No są takie odruchy. Często wyłączamy na chwilę tę część, co jest pod czapką. No i mięśnie i te ścięgna nam powodują, że robimy coś bez specjalnego przygotowania. Ale nie, ja o leczeniu jeszcze nie mówił. A poza tym może pan spróbować zainstalować sobie w drzwiach odbiornik na odpowiedniej długości fal. I ten pilot będzie otwierał panu drzwi. Nic prostszego. Godzina jest... Ojej, ale ten czas po prostu zasuwa, jak będę... nie będę używał tego słowa. 7:13, prawie pora na piosenkę dnia. Jack White, Alone in My Home. Drop by cause they know they can find me here. And they claim to be held from me in chains, but come on, they're guilty as sin, my dear. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know me. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know me. My bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Jest, proszę Państwa, pocieszenie dla słuchacza, który martwi się o swoją normalność. Napisał Hubert z Wrocławia. To jest niezłe. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem, ale proszę. Jakie możliwości daje jeżdżenie samochodem? Otóż Hubert spędza dużo czasu w samochodzie, a potem idąc pieszo szuka lusterek, zamiast obrócić się w celu sprawdzenia, co dzieje się z tyłu. Tego nie znałem. To jest rzeczywiście niezłe. Piszą też Państwo na temat muzyki. Oczywiście dyskusja między tymi, którzy lubią szybkie, a tymi, którzy wolą wolne. Ale też są sygnały, że na przykład bardzo zainteresował Państwa wykonawca, który jakiś czas temu na antenie porannego wydania Zapraszamy do Trójki przedstawił pieśń o leniwej Marysi. I pytanie jest, czy on coś jeszcze ma w repertuarze. Mama, oczywiście, sięgam na ślepo. Proszę bardzo. Jest. Calypso, ay, calypso, ay, calypso italiano. Calypso, si, calypso, siciliano. Many Napolitanos just like me sailed here from far off Napoli. It's like my singing style. They think I come from the Virgin Isle. Calypso, I, calypso, I, calypso Italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso Siciliano. Walking bare feet, don't need no shoes. Got no wife, don't pay no dues. Girls are pretty, they like to sway. I think I stay in Jamaica Bay. Calypso, I, calypso, I, calypso Italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso Siciliano. I sell wine in coconut shell. Natives like it, they think it's swell. Now they all work just for me. Press of the grapes for my company. Calypso, I, calypso, I, calypso Italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso Siciliano. I brought along my guitar. They come to hear me from near and far. They call me Sir Calabrese. They like my style and I like their ways. Calypso I, Calypso I, Calypso Italiano. Calypso I, Calypso I, Calypso Italiano. Chciałbym zameldować, że na Dolnym Śląsku na drodze krajowej numer 35 między Świdnicą a Wałbrzychem jest potężna mgła, ale zupełnie to nie przeszkadza w słuchaniu Trójki. No to dobrze, ale na mgłę uważajmy. 7:20, pora na pracę, którą wykonała Ewa Dudzińska na temat opakowań foliowych, toreb i tego, czy musimy tymi piekielnymi plastikami zaśmiecać cały kraj i całą ziemię. Kupiłam taką ekologiczną i mam święty spokój. Bardzo wygodny. Bardzo sobie chwalę. Tak. 9,25. Używa pani toreb ekologicznych? Tak, mam chyba ze 4 nawet. W tych sklepach, w których otrzymujemy te torebki gratis. Małgorzata Szymborska, Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Pakowane są nam przy kasie nasze zakupy, to taki sklep musi zapewnić dla tej masy torebek wprowadzonych odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu. Jak pieczywo jest nieofoliowane, podajemy woreczki jednorazowego użytku, bez tak zwanych uszu. To jest koszt własny sklepu? Tak, oczywiście. Dużo pani miesięcznie, rocznie wydaje na te torebki? Dość dużo. W ciągu miesiąca to jest około 1000 zł. Klient biorąc 10 kajzerek, to bierze po 3 w jedną torebkę. I jeszcze życzy sobie siatkę z uszami. Więc niestety my prosimy 10 groszy, żeby zapłacił za siateczkę. Pani zarabia na tych torebkach? No, grosz za te pieniążki. Też dokupujemy papierowe torebki, żeby klient miał na drożdżóweczki o coś w tym rodzaju. Dostając taką torebkę foliową z napisem biodegradowalne, możemy czuć się spokojne, że jest to bezpieczne dla środowiska. Biodegradacja to jest za mało. Na torbie powinien być certyfikat przydatności do kompostowania. Profesor Hanna Żakowska, Instytut Badawczy Opakowań. Listek z podpisem kompostowalny w polskim języku. I wtedy jest pewność, że to jest torba biodegradowalna, wykonana z materiału polimerowego. W dosyć krótkich warunkach kompostowania przemysłowego ulegnie przekształceniu na kompost. Natomiast jeżeli na opakowaniu jest nadruk PEHD, czyli polietylenu wysokiej gęstości lub jest napis PELD, czyli z polietylenu małej gęstości. Taka torba nigdy nie będzie biodegradowalna, bo tworzywa tradycyjne, sztuczne nie ulegają biodegradacji. Założenia. Bardzo dużo młodych ludzi ma swoje siatki. Pani jest z własną siatką. Oczywiście. Z tego wniosek, że dba pani o środowisko. No pewnie, a poza tym wie pani o siebie, bo wtedy nie gubię swojej torby, którą jeszcze mam. Wyprzedziliśmy intencje Komisji Europejskiej, próbując, ale nieskutecznie wprowadzić taki instrument odpłatności za torebki. Miało to na celu pewne ograniczenie ilości zużywanych torebek. Nie było na to społecznej zgody. Teraz Komisja Europejska się tym zajęła i wprowadzi taki instrument. Natomiast zmieniło się mentalnie, zmieniło się podejście nasze konsumentów. Markety podjęły, ja bym to nazwała biznesową decyzję, że zamiast dawania klientom gratis tej torebki, odsprzedaż. I zdecydowanie zmieniła się moda. Teraz są modne torebki wielokrotnego użytku, są bardzo ładne te torby. Zawsze mam albo plecaczek, albo torbę ekologiczną. W większości sklepów trzeba płacić za torbę, więc już jesteśmy tak powoli przyzwyczajeni do tego i chyba nie ma większych protestów z naszej strony. Lepiej zamienić na papierowe. Papierowe są o wiele droższe. Nie szkoda panu drzew? Sporo drzewa się wyrzuca, a papier nie robi się z drzewa takiego ściętego z lasu. Z makulatury, której też nie zbieramy. Dokładnie. No i precz plastikowym śmieciom, prawda? Proszę państwa, chodzi o te nawyki. Państwo naprawdę się bardzo uruchomili. Przychodzi masa listów na temat takich różnych odruchów. Napisała między innymi Asia, która mówi, że ona z kolei czyta bardzo dużo i czyta na czytniku elektronicznym, ale po dłuższym czytaniu i kiedy sięga po papierową książkę, dotyka palcem kartki i dziwi się, że kartka się nie przewraca. No jest to śmieszne, prawda? Nie wiem, czy państwo też tak mają. I mam jeszcze list, powiedziałbym ciekawy bardzo. Jest 7:18, a ja właśnie wyrwałem cierpiącemu człowiekowi młodemu zęba. Dzięki temu będzie mógł iść do szkoły i chłonąć wiedzę.

euro.com.pl. Miesięcznik Wysokie Obcasy Ekstra już w sprzedaży, a w nim Ewa Błaszczyk. Jestem zahartowana, ale brakuje mi domu. Magdalena Zawadzka, jak mnie wychowano. Daneli Kukulska, o miłości. Nowe Wysokie Obcasy Ekstra. Nie przegap. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeżeli patrzą Państwo na swoje zegarki, to naprawdę właśnie jest tak, jak widać. 7:30. Anna Zaleśna Cedera i skrót informacji. O więcej ofiar wczorajszej tragedii w Doniecku. Według najnowszych doniesień miejscowych mediów nie żyje 15 osób, 20 jest rannych. Wczoraj informowano, że ofiar jest od 7 do 13. Tragedia wydarzyła się na jednym z przystanków, gdy stał na nim trolejbus. Obok spadły pociski. Separatyści twierdzą, że za ostrzał odpowiada ukraińska armia. Jej sztab zaprzecza. Japońskie władze negocjują uwolnienie swoich obywateli, którzy są zakładnikami państwa islamskiego. Taką informację przekazał rzecznik rządu w Tokio. Już wcześniej Japonia odmówiła zapłacenia państwu islamskiemu okupu za zakładników. Na nowym nagraniu wideo islamiści grożą zabiciem dwóch Japończyków za wsparcie ich kraju dla antyislamskiej koalicji. Żądają 200 milionów dolarów okupu. Termin upływa dziś po południu. Była rzeczniczka rządu premier Kopacz zapewnia, że nigdy nie dostała propozycji współpracy od Przemysława Wiplera. Nie zawierała żadnej umowy i nie dostawała za to wynagrodzenia. Iwona Sulik napisała w oświadczeniu, że poseł radził się jej, jak ocenia jego politykę medialną i wizerunkową. Wczoraj szefowa rządu przyjęła dymisję Sulik oraz Adama Piechowicza ze stanowiska głównego doradcy prezesa Rady Ministrów. Media ujawniły, że oboje mieli prowadzić szkolenia z występów medialnych dla opozycji. Od blisko 12 godzin strażacy walczą z pożarem 3-9-metrowych stert słomy w Ostrowie koło Łasku w Łódzkiem. Sytuacja jest już opanowana. W tej chwili trwa dogaszanie. Przez całą noc z ogniem zmagało się niemal 140 strażaków. Z uwagi na znajdującą się w pobliżu linię wysokiego napięcia konieczne było odłączenie prądu. Przyczyna pożaru nie jest znana. Tytuł Super Papieża dla Franciszka. Nadały go Ojcu Świętemu władze miasta Tabon-Tabon na Filipinach. To wyraz wdzięczności za niedawną wizytę papieża. W Trójce czas już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rosjanie próbują omijać unijne embargo handlowe. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że rozmawia z Rosją na temat zniesienia ograniczeń w imporcie mięsa z nad Sekwany. Miało się to dziać za porozumieniem z Komisją Europejską. Wczoraj jednak Bruksela stanowczo się od tego odcięła. Jej rzecznik stwierdził, że chce uniknąć sytuacji, w której Rosja wybiera sobie kraj, z którego importuje. Taki scenariusz nie jest wykluczony. Wczoraj rosyjskie służby weterynaryjne poinformowały, że szykują się do kontroli wybranych firm mięsnych w Danii, Francji, Holandii, Niemczech, na Węgrzech i we Włoszech, które będą mogły eksportować wieprzowinę do Rosji po ewentualnym zniesieniu sankcji. Francuskie negocjacje to nie jedyny przypadek, w którym Rosjanie starają się obejść zapisy embarga. Kredytu Gazpromowi udzielił największy włoski bank Intesa San Paolo. Z kolei rosyjski gigant prowadzi też z UEFA zaawansowane rozmowy w sprawie dalszego sponsorowania piłkarskiej Ligi Mistrzów do 2018 roku. Europejski Bank Centralny nakręcił giełdy. Ogłoszony wczoraj program skupu aktywów wart ponad bilion euro wywołał entuzjazm na rynkach. S&P 500 to indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych poszedł w górę o 1,5%. Zyskiwały też również giełdy europejskie. Profesor Adam Noga z Akademii Leona Koźmińskiego mówił wczoraj w Trójce, że to dobra informacja również dla naszego rynku kapitałowego. Trochę to pomoże naszej giełdzie, także pomoże polskiemu długowi. Z naszego budżetu wydamy trochę mniej miliardów na obsługę długu. Podczas czwartkowego posiedzenia EBC ogłosił program skupu aktywów o wartości 60 miliardów euro miesięcznie. Ma on wystartować w marcu i potrwać do końca września przyszłego roku. Wart będzie ponad bilion euro. Po decyzji mocno spadł kurs euro. Notowanie walutowe już za chwilę. Wcześniej jednak informacja z rynku paliwowego. Francuski Total wchodzi do Polski. Pod własnym szyldem chce otworzyć w naszym kraju 100 stacji benzynowych w ciągu 2 lat. Koncern posiada w całej Europie około 12 tysięcy stacji. W naszym kraju będzie więc mniejszym graczem, bo w całej Polsce stacji dotacji jest ponad 6,5 tysiąca. Ile Total zamierza wydać na rozwój sieci w Polsce, tego nie podał. Na koniec giełdy i waluty. Na początek o dobrych notowaniach w Azji. Tam również wzrosty po decyzji EBC. Nikkei do góry o 1%. Podobnie jest w Hongkongu. Hang Seng zyskuje 1,6%. Shanghai Composite też w górę 0,42%. Kurs euro jest 6 groszy niższy niż wczoraj. Euro w tej chwili po 4,24. Dolar mniej więcej tam, gdzie wczoraj o poranku 3,74. Funt 5,61. A frank szwajcarski bez większych zmian 4,29. Nawet muszę powiedzieć, byłem zdziwiony, że nikt nie pisze o tych odruchach, o tym, co właśnie teraz napisał Marek ze Świnoujścia, bo i mnie się to zdarza. Otóż słuchając radia, czy oglądając jakiś program na żywo, często taki ma Marek odruch, jak powiedziałem, mnie też się zdarza, że coś mu umknęło i chce cofnąć. A tu się nie da, bo to radio na żywo. No i takie są też sytuacje. Prognoza. Jeśli ktoś z Państwa nie posłucha, to już nie cofnie. Dzień będzie pochmurny, a większe przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. Będzie padać przeważnie śnieg z deszczem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg sam w sobie. Temperatura? Taka tam. Suwałki Zakopane 0, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Białystok plus 1, Koszalin, Warszawa plus 2, no i wielkie halo w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie plus 3. Zachód Europy, jest taki tam, Bruksela 2, Paryż, Berlin 3, Londyn 6, w Londynie chyba tople się nie opalają dzisiaj, w Madrycie 10, w Lizbonie 15, w Rzymie 16. Niby 16, ale mogło być lepiej. Postarajcie się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Znajdź czas na małe przyjemności. W tym tygodniu w Kauflandzie jogurt kremowy Danon Fantazja złoty 29 i kawa rozpuszczalna Jakobs Gold 16,75. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Miesięcznik Wysokie Obcasy Ekstra już w sprzedaży, a w nim Ewa Błaszczyk. Jestem zahartowana, ale brakuje mi domu. Magdalena Zawadzka. Jak mnie wychowano. Daneli Kukulska. O miłości. Nowe Wysokie Obcasy Ekstra. Nie przegap. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przepraszam, się rozśmieszyłem, ale mnie to zaskoczyło. Napisał słuchacz. Dzień dobry, a ja podjechałem na stację paliwową, zatankowałem i wsiadłem na tylne siedzenie za kierownicą. Ciekawe, czy pojechał. Może do teraz siedzi. I left some of them crying. I left some of them. No i skończyło się. Mogę jeszcze pograć, bo to ładne było. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Za 19, dobrze liczę? Dobrze liczę. Za 19:08 za chwilę pewien redaktor powinien wkroczyć do studia. Powiedziałem, że pewien redaktor i oczywiście jest pewien redaktor. Ten, przed którym taki sygnał jest. Trójkowy znak jakości. Michał Rogacz, który już się dopomina komplementów. Czy powiedzieć, co pan powiedział? Nie. Dzień dobry. No, dzień dobry. Ten, który ładnie się uczesał, to chciałem powiedzieć. Oho. Ten, przy którym kobietom słabną kolana, o to chodziło. Tak? No, tak mi się wydaje. Ojej. Dzień dobry panu, witam państwa. Witam państwa. Dzisiaj zacznę od pewnego zastrzeżenia, jeżeli mogę, na poważnie przez chwilę, bo często mówimy tu o książkach miłych, przyjemnych, zaskakujących, lekkich, dla dorosłych i dla dzieci, jednym słowem dla wszystkich, a dziś będzie nieco inaczej i myślę, że nie dla wszystkich. Dziś o Medei III Rzeszy, tak ją nazywano, o kobiecie, która dla Hitlera, dla ideologii w końcu tej, która zniszczyła nam znaczną część świata, w którą tę ideologię wierzyła do końca i tak mocno jak prawie nikt inny i w imię tej ideologii dla niej była w stanie zrobić wszystko, nawet zabić własne dzieci. To już się pan domyśla, o czym będzie rozmowa. Myślę, że żadnego niespodziewanego zakończenia tu nie zdradzam w tym przypadku, bo mówię o dość powszechnie znanych faktach. Tylko tak na początku zarysowałem tematykę naszej rozmowy, by słuchacze ocenili, czy na przykład osoby znajdujące się w pobliżu radia, będące nieletnie jeszcze, czy mają ochotę słuchać i rodzice chcą, żeby słuchały, czy nie. Ale też zaznaczam, że nie będzie dzisiaj drastycznie, nie będzie żadnych szczegółów. Będzie za to historia Magdy Goebbels, żony ministra propagandy III Rzeszy i drugiego kanclerza Rzeszy, o czym nie wszyscy pamiętają, Józefa Goebbelsa, matki narodu, jak ją lubił nazywać, nie ukrywający swojej fascynacji nią, Adolf Hitler. No, zaczął pan tak, to już niech pan ciągnie. Magda to jest tytuł niewielki, bo liczy sobie zaledwie 140 stron książki, która, co też należy podkreślić, nie jest biografią. Zresztą o Magdzie Goebbels to już wiele rzeczy napisano, opowiedziano. Na pewno pan pamięta i państwo film Upadek, nominowany do Oscara, tak, w którym pamiętam. Też jest scena opisująca ostatnie chwile życia Magdy Goebbels i jej rodziny. To już się dzieje w bunkrze Hitlera w Berlinie. Za chwilę wkroczą Rosjanie i wojska alianckie zachodnie. Nasza dzisiejsza książka jest powieścią. Napisała ją pochodząca z Niemiec, ale mieszkająca w Londynie Maike Zierfogel, dziennikarka, wydawczyni i pisarka. Zresztą Magda opublikowana w roku 2013 w Wielkiej Brytanii jest literackim debiutem Zierfogel. I to, dodajmy, bardzo dobrze przyjętym, nie tylko na Wyspach, debiutem. Ta książka przez kilka ważnych tytułów prasowych została nazwana, to była tytuł książki roku. Mamy więc do czynienia z dobrą literaturą, co też należy podkreślić, świetnie to się po polsku czyta, co oczywiście jest zasługą przekładu, w tym przypadku pani Anny Bańkowskiej. A tak pisze Maike Zierfogel. To obraz destrukcyjnej relacji matka-córka na przestrzeni trzech pokoleń. Za cel postawiłam sobie nie tyle zgodność z danymi historycznymi, ile uchwycenie psychologii postaci. Czerpałam z faktów i fikcji, tak jak mi nakazywała potrzeba. Te słowa pozwalają zrozumieć konstrukcję tej powieści. To może pan potwierdzić, ona nie jest książką grubą. Tak? Nie jest grubą, potwierdzam. Dziękuję. Ale ta konstrukcja, te zdania przed chwilą zacytowane pozwalają zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej Zierfogel tę historię opowiada. Pozwala też, myślę, zrozumieć, dlaczego Magda Goebbels podjęła taką, a nie inną decyzję. Jak to się w ogóle stało, jak to było możliwe, że była w stanie o czymś takim zdecydować. Decyzję, tak to trzeba nazwać, ostateczną. Oto wkraczamy do rezydencji zajmowanej przez ministra propagandy III Rzeszy, jego żonę i szóstkę dzieci. Wkraczamy do niej w chwili, gdy wojska koalicji antyhitlerowskiej otaczają Berlin, zacieśniają krąg. Lada chwila, co wiedzą już najważniejsze osoby w państwie, w III Rzeszy, no stolica upadnie. Wojna zostanie ostatecznie przegrana. Trzeba będzie się poddać. Plan podboju świata, taki wydawało się wspaniały, w pył. Legnie w gruzach, tak, zostanie obrócony w pył. No i Magda Goebbels żegna się z pracownikami, którzy przez lata byli u niej i jej męża na służbie. Jest bezwzględna wobec nich. Na przykład mówi do bardzo oddanej kucharki: bardzo wysoko cenimy sobie twoje usługi, ale nie jesteś nam już potrzebna. Masz opuścić ten dom w pół godziny. No, pół godziny. Milusia, tak, nie? Tak, dziękuję też ogrodnikowi i szoferowi, całej trójce wręcza koperty, których zawartość pozwoli im, jak nie ma, przeżyć kilka miesięcy. A potem zapala papierosa i woła dzieci, którym każe szykować się do podróży i mówi tak. Każdy z was weźmie tylko jedną zabawkę. Dziś wieczorem porządnie się wykąpiecie, włożycie czyste koszule, trzeba się dobrze wyspać i dlatego dostaniecie do łóżek po kubku ciepłego mleka z miodem. Ale w rzeczywistości to jest przygotowanie do przeniesienia się do bunkra Hitlera, ponieważ tylko to miejsce zdawało się być bezpieczne w sytuacji, kiedy już bomby spadały na Berlin, miasto zaczynało płonąć. No i teraz jest ważne pytanie. Co spowodowało, że stała się taką bezwzględną i tak bezwzględnie oddaną idei Hitlerowi kobietą? I Maike Zierfogel szuka odpowiedzi na te pytania. Być może jednym z nich jest swoista spowiedź matki Magdy Goebbels, które, te zeznania, które składa przed komisarzem, jak można rozumieć z tekstu, to się dzieje już po wojnie, po upadku III Rzeszy. Czytamy o dzieciństwie i nieudanym małżeństwie rodziców, o okresie spędzonym w klasztorze. Zierfogel pisze zresztą właśnie w tej książce o pobycie Magdy Goebbels u Urszulanek w Belgii, gdzie młoda dziewczyna wykazuje się inteligencją, ale jest też świadkiem prześladowań niektórych dziewcząt przez władzę zakonu. No i czytamy też słowa matki. Moja córka zawsze chciała być kimś wyjątkowym. Kiedy poznała tego doktora Goebbelsa, od razu jej powiedziałam, że powinna trzymać się z dala od niego, ale moja Magda była uparta jak muł, czyż nie? Kiedy rodzice młodej Magdy się rozwiedli, jej ojczymem po ponownym zamążpójściu matki został bogaty przemysłowiec pochodzenia żydowskiego. I ona nawet przyjęła nazwisko po tym ojczymie, więc przez chwilę nosiła nazwisko żydowskiej rodziny. Ale niedługo potem je zmieniła, bo w wieku 17 lat poznała bogatego przemysłowca z kolei niemieckiego, który potem zafascynował się nazizmem. No i urodziła mu w bardzo młodym wieku syna Haralda, jedyne dziecko, jak się okazało, potem Magdy Goebbels, które przeżyło wojnę. Ale potem już bardzo szybko zafascynowała się ideologią nazistowską. Była twarda jak stal, mówi jej matka, i zapewne dlatego pewnego dnia odkryła swoje powołanie. Pewnego dnia, jak czytamy, stanął przed nią na podium mały człowieczek o postawie giganta, o którym pomyślała: ten mężczyzna wierzy w sens, nadaje sens, ten mężczyzna to sam sens, umysł bez ciała. Była olśniona. No i potem wszystko działo się bardzo szybko. Poznała osobiście Hitlera, a także Józefa Goebbelsa, za którego po wcześniejszym rozwodzie z tym przemysłowcem niemieckim wyszła w roku 1931 i któremu urodziła 6 dzieci. No, tak. 5 dziewczynek i 1 chłopca. I to w ogóle taka niesamowita historia, bo ona tak bardzo wierzyła w tej ideologii, tak była zafascynowana Hitlerem, że miała takie przekonanie, o czym też Zierfogel pisze, że związała się z Goebbelsem, znaczy z człowiekiem potwornie złym. Związała się z nim dlatego, że wierzyła, że Hitler czuwa nad Józefem, a wkrótce potem oboje z Goebbelsem byli przekonani, że on jest dla nich takim ojcem i że są dwójką dzieci, które bawią się pod czujnym, spostrzegawczym okiem ojca. A z kolei Hitler potem, jak się okazało, był całkowicie zafascynowany, był pod urokiem miniaturowych wersji matki, czyli tych dzieci, które rodziły się ze związku z małżeństwa Goebbelsów, bo sam Goebbels nie był zadowolony, że rodzą mu się głównie dziewczynki. Miał 1 syna z Magdą Goebbels i 5 córek, no ale Hitler uważał, że to, co Magda Goebbels robi dla kraju, dla ideologii, dla męża, pozwala nazywać ją ikoną narodu niemieckiego, że ona jest taką prawdziwą, wspaniałą matką, na której powinny wzorować się inne kobiety III Rzeszy. Te dzieci to była Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda i Heide. Najstarsze z nich, czyli Helga, jest także jedną z narratorek tej książki Maike Zierfogel. I czytamy w tej powieści listy, które ona pisze do swojej, jak można domniemywać, wyimaginowanej przyjaciółki Gretchen. I to jest z kolei bardzo ciekawa część tej książki, ponieważ dowiadujemy się z tych listów, jak wyglądało życie w tym bunkrze, do którego się przenieśli. Czyli jak wyglądały ostatnie chwile III Rzeszy i tych, którzy tworzyli to państwo. No i na przykład dowiadujemy się, jak wyglądał ślub Hitlera z Ewą Braun, która bardzo chciała wyjść za mąż za Adolfa Hitlera. Dowiadujemy się, jak bardzo zdegenerowani byli w ostatnim okresie rządów Hitlera żołnierze, którzy pilnowali tego bunkra. Właściwie no to byli pijani, wiedzieli, że to się skończy, ale bali się uciec, bo za to groziło rozstrzelanie. Byli w takiej pułapce po prostu. Opisuje chaos i panikę, ale opisuje też na przykład zauroczenie młodej Helgi żołnierzem Knutem i to, że bardzo tak marzą oboje o życiu po wojnie, o cudownym domu, tylko on w końcu dezerteruje, bo wie, że to się nie uda, bo dziewczyna musi zostać. I też Helga Goebbels jako jedyna nie śpi, gdy 1 maja 1945 roku jej matka Magda, już jako żona drugiego kanclerza Rzeszy, wkracza do sypialni dzieci z pudełkiem, w którym znajdują się tabletki z trucizną. Zamyka drzwi od środka, by nikt, w tym mąż, jej nie przeszkodził. Wie, że wszystko jest przegrane. Wie, że dzieci nie powinny przeżyć kapitulacji, bo nie jest w stanie sobie wyobrazić, jaki los spotka je po przejęciu władzy przez przeciwników Hitlera. No i wie już, że robi to dla Führera i dla idei. I z tym, że i Führer, i on, ta idea już nie żyją. Ona dalej w nią bardzo mocno wierzy. No i ta książka oczywiście jest odpowiedzią na pytanie, jak to się stało, że tak bardzo zawierzyła, dlaczego uległa. To spowodowało, że do końca trwała przy swoim i unosiła rękę w geście faszystowskiego pozdrowienia, zabijając własne dzieci. To po prostu jakaś potworna historia, która wydarzyła się naprawdę. No a potem, gdy już się to wszystko wydarzyło, to doszła do wniosku, że też chce jakoś te dzieci pożegnać, więc siadała przy każdym z nich, całowała je w czoło i przypinała im kokardki do włosów, jako symbol niewinności. Jakieś po prostu szaleństwo. To był psychiatra w tym bunkrze? Nie, myślę, że psychiatra już dawno także uciekł. No a potem wiadomo, jak było. Pożegnała dzieci, a potem także sama ona i mąż pożegnali się z tym światem. Magda, książka Maike Zierfogel. Mamy egzemplarze dla słuchaczy. Jeżeli ktoś chce przeczytać, warto, chociaż temat nie jest łatwy. 10 egzemplarzy mamy, 71,335. Koszt to złotówka plus VAT. Bardzo proszę się do nas odezwać. A taka, wydawałoby się, cudowna rodzina na zdjęciu na okładce, prawda? Tak by się wydawało. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że za tydzień uda się jakoś... No niech się pan postara, z przyjemniejszą książką przyjść, ale nie boimy się takich lektur. Są ważne. Wiele nam mówią o świecie. Dziękuję bardzo. Michał Rogacz. Za 5:08. Get to the good, you'll lift our moving. Another good.